Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayının 10. gününün fazileti. Her ayın genelde bazıları değil tabi daha üstün bir günleri var. Muharrem ayı Eşhurum'dan Muharrem ayı. Eşhurum. Yani dört haram ay vardır. Bunların biri de Muharrem ayıdır. Muharrem ayının 10. gününde neler oldu acaba? Biri Adem Aleyhisselam'ın tevbesi bugün kabul edildi. Adem Aleyhisselam'ın. Neden tevbe etti? Nasıl oldu? İnşallah onu açacağız biraz sonra inşallah. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bugün kale oturdu Nuh Aleyhisselam'ın. 6 ay gemide kaldı. 6 ay. Hiç kara görmediler, güneşi görmediler ama. Devamlı yağmur, devamlı bulutlu, hava kapalı. Yukarıda bulut kapalı hava, yağmur. Aşağıda hiç kara görünmedi. Devamlı su üzerinde 6 ay gezdiler. O günü, Muharrem'in 10. gününde bir defa kare oturdu. Hadi İbrahim Aleyhisselam o günü ateşten kurtuldu. İbrahim Aleyhisselam. Ateşe atıldı. Düşünün böyle. Ateş. Hem de dağ gibi ateş. Yığılmış odunlar 40 günde. Sanki bir dağlar yanıyor. Böyle ateş. İçine atılacak İbrahim Aleyhisselam genç delikanlı kaldı. Genç delikanlı kaldı. Bedeni çıplak, iki yeri enseye bağlı, ayakları bağlı, mançara kondu, atılacak oraya böyle. Öyleyken kimse yardım istemedi böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam da o günü Kızılderisi geçti. Şu anda kurtuldu. Bunlar tabi birkaçı bunlar tabi. Hatta Eyüp Aleyhisselam. Yani Eyüp sabrı derler bir daha. Eyüp sabrı diye böyle. Her peygamber bir şeyin simgesi. İmamı önderi yani. Her peygamber. Eyüp Aleyhisselam da sabrın bir simgesi önderi. Eyüp Aleyhisselam. Bu kadar hasta yaptı. Artık halk bunu şehirden kovdular. Urfa'da biliyorsunuz şeye çektiğim mağarası. Orada kaldı. Bir hanımı sadık kaldı böyle. Mağaranın 10. gününde ona böyle şifa verildi. Nasıl oldu? Ayrıntıya girsek bir ay yetmez bunlar. Bir de Yunus Aleyhisselam o gün balığın karnına çıktı. Balığın karnından. Mevlam dedi yapamadı. Mevlam Yunus Aleyhisselam peygamberken Allah'tan Celle Şevle'ye izin emri gelmeden kavmine kızı gitti. Sevmişsin giden. Mevlam onu ne yaptı? Cezaevi verdi. Balığın karnında. Yani hapishan cezaevi balığın karnı. Deniz altında böyle. 40 günde kaldığını balığında. Sonra işte sıraya baktığında oradan çıktı. Bir tane daha söyleyeyim inşallah. Yakup Aleyhisselam o günü Yusuf'a kavuştu. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz bunu abine kuyu atıyorlar. Oradan çıkardı bunu bir seyyara gelen yolcu çıkardı bunu kervan. Mısır'a götürüldü. Orada köyde satıldı. Yani kader yanına baktığımız zamanlar hiçbir şey başıboş yoktu. Yani Yusuf Aleyhisselam eğer kuyuya atılmasaydı şöyle yaşıyordu, göçebe. Çıldır hayat yaşıyordu böyle, Filistin'de yaşıyorlar. Orada kalacaktı bu şekilde böyle. O dönemde Mısır en üstün bir ülke böyle, gelişmiş ülkeydi Mısır o dönemde. oraya götürecek. Yani köle diye böyle köle pazarına satıldı. Satıldı orada. Rabbim bu ne yaptı? Kölelikten, zindandan derken böyle sultanıldı böylece. 40 yıl sonra Yakup Aleyhisselam ona kavuştu muhtemelen böyle. 40 yıl sonra. Şimdi bakalım önce inşallah Muharrem 10. gününün bir de faziletleri böyle. Nuh Aleyhisselam Hazretleri Kefter-i Siyan, Bade Ramazan, şehir olan Muharrem. Efdal-i Siyan, en faziletli oruç tutmak. Bade Ramazan, Ramazan sonra. Ramazan'dan sonra. Ramazan farz tabi. Açıkan böyle. Ramazan sonra şehir-ül Haram, şehir-ül Muharrem, Allah ayı olan Muharrem ayı tutmak. Şehir-ül Muharrem. Allah'ın ayı olan Muharrem ayı. Böyle bir peygamberiz. Allah'ın ayı, Muharrem ayı böyle. Eşhur-u Hurum, dört haram ay vardır. Bir de Zilkade. Zil işte Muharrem, Recep. Ne zaman geliyor bu aylar? Bunlar bilmemiz lazım inşallah. İslam ayları bunlar böyle. Recep ayını biliyoruz herkes. Şaban ayı biliniyor, Ramazan biliniyor. Ramazan ayı çıktı mı, Şaban giriyor, Şaban ayı giriyor. Şaban'dan sonra Zilkade. Zilhicce şu anda işte bunlar Muharrem ayı. Şu anda. Sâme yevm aşure ve mere bis sıyâmihi. Hazreti Buhari Müslim'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oruç tuttu aşure gününde. Aşura gününde. Aşure değil. Aşura. Nedir aşura? Aşere 10. Aşere 10. Aşura 10. anlamına geliyor. Yani tahttan gelmiyor tarafa aşı. Türkiye'mizde bu aşat olsun. Türkiye mahsul öyle bu. Aslında bidat mı tarafa böyle. Yani ilonu yapmama gerekiyor böyle. Tamam tatlı bir şey yap böyle Muharrem 10. gününde. İkram et. Ama başka bir şey yap böyle. İlonu yapmak o zaman bidat anlamına geliyor. Aşura gününde oruçlu peygamberimiz. Ve emere sıyamiye emret eshab-ı kiramın tutun de böyle böylece. Ramazan'dan önce bugün oruçlar farzdı aşure gününde. Aşura gününde. Ve aşure 10 üçtür 10. onda bir aşura da 10. gün anlamına geliyor. Aşura 10. gününde. Süle yem aşura ve kâli köfresiyetin vaziyete. Sahabine sordular. Ya Resulallah, nedir bunun sevabı? Bunun sevabı nedir? Aşura günü, 10. günü tutmanın böyle. Yükefür senetlerin vaziyete buyuruyor böyle. Geçin bir sene günahlara kefaret buyuruyor bakın. Geçin bir sene günahlara kefaret, bir günlük olacak. Bir sene günahlara kefaret. Hangi günahlara? Günahı sever diyor buna. Küçük günahlara mutlular. Büyük günahlar, onunla özel tevbe işte onlar böyle. Günahlar. Küçük günahlara bir sene günahı kefaret. Yalnız hadise geliyor, eğer günah tekrarlanıyorsa artık küçük olmadan çıkıyor böyle. Günah küçük olabiliyor ama tekrarlanıyor günah. Devam işleniyor böyle. Şimdi bir su bile taş aynı damlasından damlasından taş oyar mutlaka. Bir su damlası böyle. Damlası böyle. Bir talebenin biri, yani talebe değilken, talebe olmak isteyen bir kişi, yine öğrenmek için gurbete gidiyor. Der o zaman bir meşhur alim varsa oraya okumaya gidiyor, ilim okumaya gidiyor. Gidiyor ama istekli, İlmi aşık, ihlaslı kişi ama kafası almıyor. Almıyor kafası. Dedi ki sen duruyor böyle, bakıyor, hiçbir şey alamıyor böyle. Hocası izin istiyor, hocam ben yapamayacağım bu işi. Ama almıyor böyle. Sevmiş yavrum diyor, Oradan çıkıyor, gidecek memleketine. Atlıyor merkeple. Derken yolda bakıyor bir su. Tabi üstüne çeşme olmadığı için böyle. Bir oluk yapıyor, ağaç oluk yapmışlar. Oluktan su akıyor böyle. Hem orada hayvanı suluyor. Hem abdest alıyor orada, su içiyor. Bakıyor, onun altında başka bir yerde bir delik var. Küçük bir delik var böyle. O delikten su damlıyor böyle, altına böyle. Yavaşan böyle. Tık, arada bir tık böyle damlıyor. Damlıyor, taşlamış böyle bakıyor. Bakıyor, incecik bir delikten su azar azar geliyor. Hem sık gelmiyor böyle, sürekli damlıyor. Ama aynı yere taş su damlayınca taş oymuş böylece. Kafasına vuruyor ya. Benim kafamı taştan daha mı katı sert diyor böyle. Ben döneyim, ilim okuyayım ben diyor. Yani giriyor ve gerçekten başta dönmesin. Günah da böyle. Demek ki günah küçük de olsa, eğer günah tekrarlanıyorsa o zaman büyüyor mu tabii böyle. Hatta ülema şey örnek veriyorlar. Kale. Mesela tuğladan kale yapıyor. Tuğladan böyle. O tuğladan böyle. Koca kale böyle. Sur yapmıyor. Sur. Şu etrafında. Çevirleri sarmışlar böyle. Koca sur. Nereye tuğla yapıyor. Tek tek tuğla, tuğla, tuğla, tuğla. Ama koca kale yapmışlar böyle. Yalnız tek tutmak mekruh oluyor. Bari 10. günde. Allah Allah. Büyük Peygamber Aleyhisselam Hazretleri لَيَنْ بَكِلْ اِلَى قَابِلٍ لَيْسُمَنَّ تَاسِعًا لَيْنْ بَكِيْتْ اِلَى قَابِلٍ Eğer gelip sana erişirsem, sağ kalırsam Peygamber Aslan Medine'ye geldiği zamanlar yine bu devam etti. Peygamber sonunda öğrendi bunu ki o gün Yahudiler tutmuş orucu da Yahudiler de böyle. Peygamber soruyor Yahudilere yok diyorsunuz. Bugün diyorlar Musa'dan denizden kurtulduk da geçti karşıya. İslam diniyle Yahudi bile karışmasın diye baktım ben. Karışmasın diye. Demek buyurdu. Eğer seneye ben sağ yaşarsam Levsümmen'e tahsiye dokunu yuttu oruç tutacağım burada. Dokuncu günü de yapacağım. Yutmayacağım böyle. Peki tuttu mu tutamadı mı sen? Bahram ayından sonra Rebbi'yle evvel önce Safar geliyor. Rebbi'yle geliyor. Aşağı yukarı işte iki ay yakın bir zaman yaşadı Peygamber'e böyle. Şimdi böyle. Vahdette böyle. Tabi Peygamber'e malum oluyor muhteremler. Yani evliyana bile çoğuna malum olur ölümleri. Çoğuna ölüm malum olur. Peygamber öyle buyurdu. Eshab-ı Kiram bunu böyle buyurdu böylece. Le'esümenne tâsi'ah. Le'esümenne bak. Lam var, şeddi var böyle. Elbette elbette tutarım böyle böyle. 9. günü öder. Demek ki 9 ile 10 kim tutma gerekiyor en aşağı. Kim tutma gerekiyor bunları. Bu sene inşallah Cuma günü var 10. günü Cuma günü. Yani çarşamba, perşembe, Cuma geliyor. Demek ki perşembe çok Cuma tutulursa benim de bir senelik şey geçiyor böyle. Perşembe'de ayrıca bunlar böyle. Yine Muharrem ayı 10. günü de insan evini o gün biraz daha bol bir şey alması daha makbul yoktur. Evine lazım. 10. günü böyle. Eğer bir insan Muharrem 10. gününde evine biraz ne seviyorsa evde artık ne gerekiyorsa böyle alabildiği kadar evine biraz daha fazla bir şey alırsa yani bir sene berekete sebep olur muhtemelen. Yine o bir ikram etmek de sevaptır böyle. Ve ikram etmek de sevaptır. Ama aşırı tatlı yapmak şart değil muhtemelen. Ne olsa olsun böyle. Sütü tatlı yap, şunu yap, bunu yap, baş yap mesela neyse artık bir hamur işi ne yaparsan böylece konu komşuya ikram etmek de sevaptır böylece. Yani bugün de bir de yaşatma gerekiyor muhtemelen. Ölen sünnet, ihya etmek, ölen sünnetleri, ihya etmek, yaşatmak. Ölüyor bunlar, unutuluyor bunlar. Unutuluyor bunlar böylece. Kimse haberi olmuyor bunlardan. Yaşatma gerekiyor bunlara böyle. Yani gele mesajlar, telefonlarla tebrikleşme gerekiyor. Yakınlarına İkrar etmeye gerekiyor. Esnaf da yapar mesela bunu. Bir kutu lokum okum bir şey olur mesela. Buyurun bugün var, 10. gün mübarek olsun, buyurun bir tane der mesela. Hep bu nedir bunlar muhteremler? Bir sünneti ihya etmek böyle, canlandırmak böyle. Yani dini ihya etmek böyle, İslam'ı ihya etmek, yaşatmak İslam böyle. Ufak gibi görünen şeyler, bazen Allah katında büyüyor bunlar böylece. Demek ki Yahudilere benzememek için tek tutmama gerekiyor bak. Oruçta bile ortak olmama gerekiyor, oruçta bile muhteremler. Bir de bugün ben aklıma geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şu anda bizim durumumuzu tabii ona malum da yani görse diyorum ben. Mesela cumartesi günü tatil bizde. Resmi tatil cumartesi günü. Neden? Yahudilerin bayramı. Pazar tatil resmi. Neden? Hristiyanın bayramı. Cuma yok. Cuma tatil yok. İşçi memur cumartesi öyle çekip vereceğim. Hele Noel Baba'da yılbaşı şunlar bunlar böyle. Yani İslam nerede? Nerede? Bir de bir acı olay oldu bu 10 Muharrem'de. Peygamberimizin torunu. Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin çocukları. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam muhtemelen. Bu da şehit oldu Kerbela'da. Böyle. Kerbela'da. Bu da şehit oldu Kerbela'da. Hazreti Hüseyin yani Peygamberimizin çok sevdiği bir torunu. Peygamberimiz onu görmeye giderdi sık sık mesela böyle. Giderdi böylece. Peygamberimiz gittiği zamanlar genelde gittiği namaz kıldı Peygamberimiz de gittiği yerlere böylece. Orada teberrük eden böyle böyle böyle kılardı. Peygamber namaz kılarken Hazreti küçüktü böyle. Peygamber dedesi yani böyle bu onu çıkarmadı namaza gitmedi. Onu çok sever Peygamber Hüseyin. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri bir dizine Hazreti Hüseyin aldı. Bizim de oğlu İbrahim aldı. Son zaman oğlumuş İbrahim adında Hasim Bariye'den. Bir dizinde Hazreti Hüseyin torunu, bir dizinde oğlu İbrahim. İkisini seviyor Peygamber. Bu şefkat, merhamet, sevgi Peygamber'e daha fazla olur. Peygamber. Sevgi, şefkat böyle. Yani gönül hassas olacak. Gönüldeki duyarlılık anlamına geliyor böyle. Duyarsız gönül sevemez kimseye böyle. Peygamber bunları onarken, severken Yaban Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed Aleyhisselam. Rabbim buyurdu ki bunlar birini alacak Rabbim. Bunlar birini alacak. Ama Rabbim bunu sana bıraktı. Hangisini alsın Rabbim bunların birini alacak Rabbim. Bir torun, bir oğlu böyle. Peygamber şimdi düşündü. Bir ona baktı, bir ona baktı böyle. Dedi ki, ya Cebrail, eğer İbrahim alırsa Rabbim, ben üzülürüm böyle. Hüseyin alırsa, ben üzülürüm. Kızım Fatıma üzülür, damadım Ali üzülür. Daha büyüyor. İbrahim alsın böyle. Ve İbrahim Peygamberimizin oğlu. Onu Mevlam aldı muhteremler. 2 yaşında bulmamıştı. O yüzden Ali'ydi. Mezara tabi kondu. Peygamberimiz de gitti. Bir peygamberimiz Mevlam'a bir huri gönderdi. Ona süt ürüşmesi buyurdu. Süt ürüşmesi. Annesi bildi onu böyle. Anne şekline geldi. O süt ürüşmesi buyurdu böyle. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit oldu muhteremler. Ama onu kim şehit etti, kim onu öldürdü? İşte burası önemli muhteremler. Bugün Şiiler ona sahip çıkıyorlar. Bir sahip çıkıyoruz. Peygamberimizin torunu Fatıma-tı Zehra Hazretleri. Peygamberimizin en sevdiği kızı Fatıma-tı Zehra. Hazreti Fatıma Halimiz 5 çocuğu oldu. 5 tane çocuğu oldu böyle. 3 erkek, 2 kız böyle. Hazreti Hasan, Hüseyin bir de Muhsin vardı. O çocukken öldü, bilmiyorum şimdi. Küçükken öldü. 2 kızı vardı. Zeynep Ümmü Gülsüm. Beş çocuğu oldu. Atamızın. Hazreti'nin Peygamber'in şey, torunu şehit oldu. Kerbela. Kim onu şehit etti? O dönemde iki ayrılmış İslam alemi. Hazreti Muhabbin zamanı denir böyle. Irak ve Şam. Suriye'nin askerleri böyle. Küfe baş şehirdi o zamanlar. Merkez yani. Onun halkı Hazreti taraftarları yani Şiiler. Şam tarafı da Hazreti Muhabbin tarafında sanki Sünniler bunlar. Onlara göre muhtemelen. Kim öldürdü Hazreti Hüseyin'i? Küfeliler öldü muhtemelen. Küfeliler böylece. Kendi davet ettiler Küfe'ye. Ya sen gel dediler. Yezid o zaman başa geçmişti. Senin hakkın bu. Halife hakkın dediler. Buraya gel dediler. Mektup gönder, adam gönder, çağırdılar. O kadar yalvardılar. Onu öldürdüler muhtemelen. Şimdi gelin inşallah Adem babamızın tevbesinin kabul olmasına. Adem babamızın. İlk insan evrende yani ilk insan evrende Adem babamızdır. Neden? O bu kainatın meyvesi böyle. Ne kadar alem varsa hepsi onun içine toplandı Adem babamızın içine ve toplandı böyle. Adem babamız dünyada yaratıldı. Çamurdan, topraktan böyle. Elementler deniyor buna tabii günümüzde. Farklı elementler var. Melekler aldılar yerden, toprak aldılar böyle. Her taraf aldılar böyle. Aldılar. Bu topraklar Mekke ile Medine arasına getirildi. Ya da Mekke ile Taif arasına bir rivayette getirildi oraya. Kuru toprak. Su lazım buna, su. Hangi su ile oldu? Cennetten su getirilir. Cennetten su getirilir böyle. Yani insanın tıyna değil, çamurunda cennetin suyu var mı? Cennetin suyu var böyle. O suya bu yoruldu. Üç tane kırkılı geçti. Üç tane kırkılı böyle. Çamur halinde, şekillendi, organlar oldu böyle. Ondan sonra insan çıksın aldı böyle. Kuru bir toprak kabıyor yani böyle. İçi boş, organlara giriştiler. Sık yatıyor. Çok uzundu boyu ama. 60 zira da boyu, 60 zira. 7 zira orta parmağın ucundan dirseğe kadar. Ama bizim ziramız öyle değil ama Adem babamın zirana göre 60 ziraydı. Boyu sırf yatıyor muhtemelen. Toprak ama. Şeytan geldi bir iblis. O zaman şeytan değil ama adı Azrail. Yönetim başı, yönetim hocası. Yani en üstü melek o. Yeniden başı böyle. Bir dünyaya giderken baktı. Allah baktı yine bir mahluk yaratılıyor böyle. Bir mahluk yaratılıyor. İşine giren baktı. İçi boş. İçi boş. Bunda iş yoktu bunda böyle. Ben bunu kandırın dedi böyle. İçi boş mu dedi böyle. Eğer dedi ondan şeytanın kalbine geçti. Onda şeytan değil ama. Eğer dedi Allah bunu benden üstüne kılarsa ben bunu kabul edemem dedi böyle. Yani en büyük melek o. Bir kıssançlık haset böyle. Ve tabi Mevlam'a ruh verdi. Adem babamız ruh. Ruh nedir? Allah ilahi sır ruhundandır. O bilmiyor böyle. Hayat ruh işte böyle. Hayat böyle. Mevlam ruh verince evvela başına, beyne geldi. Beyne ruh gelince gözüne gelince gözü görmeye başladı. Adamı kendi kendine gördü, bedenini gördü böyle. Kuru toprak böyle, atıyor böyle. Ama kımıldayamıyor böyle. Yani gözüne geldi, beyin dolaştı, tüm beden dolaştı. Ayağına gelince ayak kalktı muhtemelenler, bir aksırdı. Aksırdı ne yaptı? Elhamdülillah dedi böyle. Elhamdülillah dedi böyle. Elhamdülillah. Allah'ım sana şükür olsun böyle. Dedim Mevlam, ya Adem ben seni bunu şartladım böyle. Şükür diye bu şekilde. Dünyada bir şey yemeden cennete götürüldü ama muhtemelenler. Ona göre organda iç organı yaratıldı, iç organları böyle. Ya da bir şey yemeden. Yese ne olurdu? Cennete gidemezdi ki muhtemelen. Dünya gıdası ne oluyor? Midi inecek. Sindirilecek. Hazım olacak. Bağırsa inecek. Oradan bir kısmı kana çekilecek. Fazlası ne olacak füzatı? Kanı basa gidecek böyle. Dışarı gidecek. Su da sıvı ne olacak? Böbreğe gidecek böyle. Dışarı çıkması gerekiyor. Ya, tuvalet gerekiyor böyle. Adem babamızın o organları çalıştırılmadı. Var ama çalıştırılmadı. Nasıl çalışmıyor muhteremler? Her şeyin bir örneği var. Her şeyin örneği var dünyada. Ana karnındaki yavru. Bebek muhterem. Ana karnında böyle. Ana karnı yaratılırken iç organı yaratılıyor böyle. Avciğer de yaratılıyor. Ama solunum yapmak için değil. Avciğer var mı böyle? Midesi var. Bağırsakları var. Ama bağırsağı inmiyor. Yedik aldık böyle. Neyle besleniyor? Annesinin kanıyla besleniyor. Annesinin kanıyla böyle. Göbeğinden, göbek organı göbeğinden annesinin dolaşım sistemine direkt bağlanmıyor ama. Bir arada bir doku yaratıyor. Tıpta adı plasenta. Halkada eşlenir buna böyle. Buna bağlanıyor böyle. Annesinin yediği ne gıda varsa, alkol alıyorsa, sigara içiyorsa, ne alıyorsa muhtemelenler helal helal, bunların hepsiyle gidiyor muhtemelen. Kan gidiyor böyle. Oksijen, o da kandan gidiyor. Kanda erimiş oksijen, gidiyor muhtemelen. Doğrudan da kan damarına geçtiği için mide inmiyor. Varsa inmiyor bunlara böyle bak. Yana kanan çocuk canlı, hayatı var, rızık alıyor. Oksijen de alıyor. Bağırsakları midesi var ama çalışmıyor muhtemelen. İşte örneğe muhtemelen. Adem babamızın da bağırsakları midesi hepsi vardı ama çalışmıyor böyle. Çocuk mesela ana karnında akciğeri var ama solunum yapmıyor böyle. Ama dünyaya baş çıktığı anda hemen akciğer şeye geçiyor. Devreye giriyor. Hemen solunum yapacak böyle böyle. Yani biraz bir terslik olsun anda ölür çocuk böyle. Havasız kalıyor muhtemelen. Ana karnında ölmedi, onun dışarı ölüyor muhtemelen. Her şeyin bir Allah'ın takdirine bak. Mevlam'ın kudreti, azametine bak. Adem babamız hemen cennete götürüldü. Melekler götürürler. Cennette ama tek insan cennette. Böyle. Uyum sağlanamıyor muhtemelen. Melekler uyum sağlanamıyor. Allah'ın koyduğu düzen bu muhtemelen. Mesela kuşlara bakıyorum bazen. Kargalar hep karga bir sürü böyle karga. Güvercin ayrı böyle. Kumlu kuşu ayrı. Serçe kuşu ayrı böyle. Yani avgürün kepek ayrı. Kedi ayrı muhtemelen. Yani hayvanlar bile her hayvan kendi cinsiyle ünsiyetle uyum sağlıyor böyle. Bir şey oluyor böyle. Şimdi Adem babamız da cennette. Tek insan ama böyle. Sonsuz sonsuz cennet böyle böyle. Bütün mülk onun. Her şey onun böyle. Ama içinde bir burukluk var işte. Burukluk işte böyle. Tatminsizlik böyle. Bir eksiklik gibi noksanlık. Bir, kendine bir şey fark ediyor ama bilemiyor tabii nedeniyle böyle. Bir oturmuş bir gün cennet ağacının altına akarsın kenarında kuşu ötüyorlar kuş ağacının üzerinde, cennet kuşları. Her kuş açık fesinet olarak zikrediyor Allah-u Teala. Her kuş cennete muhtemelen böyle. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hay. Her kuş kendi cinsine göre onun zikri ayrı. Dünyada ayrı olan zikirleri her kuş ayrı ötüyor kuş. Kum kuşu ayrı ötüyor muhtemelen böyle. Kalkan düşün başka, güvercin başka, bülbülün başka böyle. Aslında zikirler bunların böyle. Yani zikirleri fakir farklı zikirlere böyle şey böyle. Ama anlayamıyoruz onu dünyada böyle. Ama cennette açık olacak cennette böyle. Adam oturmuş ağacın altında, yine kuşlar böyle. Ya Latif, Ya Hay, Ya Kayyum, hep zikirler böylece. Zikir meclisi böyle. Adam olmuş tabii, o esmoş da diyor bunlara. Adam o zamanlar mest olmuş böyle. Kısaca bir almış böyle. Almış onlara. Su akıyor böyle. Yani yer çekim olmadığı için su her yer akıyor böyle. Önce deri yok, derisi yok hiç gün böyle. Deri yok böyle, akıyor böyle. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor böyle. Cennette uyku olmadığı halde cennette onlara bir uyku verdi Adem babamıza böyle. Kendinden geçti. Kendinden geçti. Ben emin ediyorum meleklere. Adem babamızın sol tarafında kabul kömür aldı. En üstteki kuşun aldı böyle. Sol tarafından böyle. Yardılar. Ama bıçak yok. Kan yok. Acımak yok böyle. Çıkardılar böylece. Belki de hücre çıkardılar. Bilemiyoruz da böyle. Çıkardılar. Ondan Rabbim Hazreti Havva'yı yarattı. Adem babamızın kabuğu ve kemiğinden böyle. Isırmalar işleyen bunlar hem böyle. Ayrı bir madde olsaydı yumamaz muhtemelen böyle. Yumamaz böyle. Adem babamız uyandı. Uyandı baktı. Karşısında onun yaşında görünüm yani onun yaşında onun boyunda İnsan tabii çok güzel bir kız böyle. Tabii ne o bilmiyor ama onu böyle. Bir ağaçta gözüne baktı onu görünce içindeki burukluk gitti muhtemelen böyle. İşte 93'te gitti. Bir rahatan sanki böyle. Tabii konuştular. Meğer onlara konuşma verdi. Ben tutup onlara böyle. Buradaki Mevlam Adem babamıza yokunla ya Adem ente ya Adem üskente Adem sen rezilken cennete ya da sakin olun bakalım bak. Ya Adem sen rezilken cennete sen zevcen sakın böyle. Vükülü minha regada şitma vükülü minha vükülü işte Arapçada bir tekil vardır. Tesniye bile çoğul muhtar Arapça böyle. Türkçemizde tekil çoğul var böyle. Mesela yedi yediler. Arapçada böyle bir tesniye var. İkisi arası. İkili var Arapçada böyle. Kül ye. Küla ikiniz yiyiniz böyle. Külü çoğulmuş oluyor böyle. Vela buyurdu. Ve küla yiyin ikiniz. Minha cennetten. Regaden. Bol bol. Bol bol. İçer diye korkma. Dokunur diye korkma. Tansiyonum var, şekerim var, şu var. Kül olurum yok. Kül olmuyor cennetten. Hacı şiktima dediğiniz yerden dediğiniz kadar yiyin cennetten böyle. Bol bol bol böyle. Yalnız vela takraba buyurdu. Vela takraba. Yaklaşmayınız ama. Niye? Hacı şey şu acı takraba. Bir aşık böyle. Bir Adem. Yalnız şu acı yaklaşmayınız. Bak, ağacın yemeği yemeden buyurmadı. Acı yaklaşmayınız böyle. Kötü bir zalimi yaklaşsanız o zaman ne olur? Zalim olursun zalimden böyle. Hepsine zulmeden de olursunuz böyle. Şimdi Adem babamızın da Havva anamızın da şimdi içine geldi şimdi böyle. Acaba neden bu ağaçta sakınca başında? Neden? Her şey serbest. Tek bir ağaç mı? Bir cins mi? Bilemiyorum böyle. Eşşecere geliyor burada. Eşşecere, şecere ağaç demektir. Lam tarif var. Yani belli bir ağaç, cins bir ağaç be. Cins bir ağaç böyle. İşte bir şey geldi. Acaba bunu bize Mevlam neye sakılacak böyle? Karşıdan baktılar, uzaktan baktılar. Çok güzel bir ağaç. Meyvesi güzel. Hoş güzel bir şey. Ama Mevlam gördü, vela takraba. Yaklaşmayı bile ona böyle. Bıraktır ondan bu şekilde böyle. Tabii böyle kaldı bu şekilde. Hazreti Havva, Hazreti Adem aleyhisselam ikisi beraber cennete muhtemelenler. Kol kola. İş yok. Çamaşır yok. Ütü yok muhtemelen. Çarşı pazar yok. Mutfak yok. Ev temizi yok. Beden temizliği yok, beden kirlenmiyor. Toz, toprak, mikrop yok. Gece yok, uyku yok, yorulmak yok, yer çekim yok böyle. Biz uçuyor havada beraber. Uçuyorlar böyle, istikrarlar böyle. Köşkü, sarayları, her taraf onların, cennet onların böyle. Ama çok mutlu ikisi ama şimdi böyle. Çok mutlu. Hayat çok tatlı. Devamlı sağlık, zinde, sıhhatli belki böyle böyle. Hiç yorulmak yok böyle. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor, yorulum yok. Zaten yer çekim yok. Sıfır kilo insan böyle, kilo sıfır böyle. Çok rahatlar. Yalnız onlar içinden malum oldu ki ölüm diye bir şey var ama, ölecekler ama. Yani böyle. Biraz da Hazreti Havva. Ah Adem, hayat çok tatlı. Tabii cennet bu. Ne oldu burada? Ama bulutlanmıyor. Kış kar yok, soğuk yok. Abi köpek avlamıyor, kedi mura avlamıyor. Yani. Mikrop bir hasta bir şey böylece. Her şey bol bol bol böyle. Hiçbir şey yok ama. Yemek yapma, her şey hazır böyle, her şey doğal böyle. Ah Adem, hayat çok tatlı ama su az, zinde yerinde ölüm olmasa. Olmasa ama böyle bir şeyler var herhalde galiba diyorlar şimdi. Ha, bilmiyorum böyle. Şeytan bunu duydu muhteremler. Şimdi şeytan Adem'e secde yapmayınca oradan kovuldu, lanetlendi. Kavukuna girmeden fazla uzamaması için. Şeytan yani dışında. Ama götürdü ama o anda o zaman. Evet, etrafın içine de giremiyor. Oradan kovuldu, lanetlendi böyle. Şeytan da şimdi Adem babamızın yüzünden ondan dolayı lanetlendiği için Adem babamıza kin besledi böyle. Haset, kin böyle. Düşmanlık besledi böylece. Ne hasta etsem de onu da çıkarayım. O da çıksın, oradan sürürsün bakalım böyle. Ne yapsam acaba böyle? Havaalanımızda konuşurken Adem Aleyhisselam Hazretleri hayat çok tatlı ama ölüm olmasa. Tamam. Şey buldu. Yani zayıf oldu ya buldu. Şeytan sevindi yani. Fevessiz ileyi şeytanı. Fevessiz ileyi şeytanı. Şeytan ileyi ona. Bu da bu erkek zamiri bu. Tekil olur mu? Adem babamıza üniversiteye verdi. Cennete giremiyor dışarıdan böyle. Dışarıdan böyle. Seçti olarak yaptı. Kale. Ya Adem. Ey Adem dedi böyle. Ya ey uzaktaki hitap ediyor böyle. Kulağı böyle. Yani dışarıdan adamımıza hitap edin. Ya Adem. Ey Adem. Hedirik ya. Şeysin Huldi. Sana bir ağacı ben bildireyim mi? Habereyim mi? Nasıl ağaç? El huldü, huldiyel ağacı, ebedi ağacı. Kim o ağacın meyvesini yerse artık ebedi yaşıyor, ölüm yok onun böyle böyle. Cennette bir ağaç var. Biliyorsun ben cennete kaç mesine kaldım cennete böyle. Meleklerin de bilemediği sırada ben bilin cennete bilemedim böyle. Cennette bir ağaç cinsi var, bir tür ağaç var. Kim o ağacın meyvesini yerse artık ölüm sıhhate kavuşuyor. Ömürlükün la yebila. Hiç mülkü tükenmiyor artık böyle. Ölüm yok ona böyle. Ölümsüz hayat. Ama dedi ki Adem babamı aldım bana yasak kıldı ama o hastanede zararlı değil böyle. Haram değil o ağaç aslında. Bunu yerseniz ölmeyeceksiniz. O iş Allah yasak kıldı böyle. Bunu yerseniz tevbe edersiniz ölüm kurtulursun bu şekilde. Onun kolayı var böyle. Tevbe var böyle. Adem babamız gene çekingen korkuyor. Hazreti Havva tabi bunu duydu o da, yanında o da. Hazreti Havva şimdi ısrar etti böyle. Adem be ne olur be. Gel şu ağaç meclisi yiyelim be aslan be. Ölmeyelim be. Çok tatlı hayat böyle. Çok ama hayat tatlı böyle. Devamlı günü hep huzurla gelirler böyle. Bu huzurlar. Yalvaracak kadar hatta eline çağır Adem'i çekti elinden. Ağaca götürürler. Fe'ekela minha, fe'ekela. Ekele, tekil, ekele, teşnil iki olmuş o böyle. İkisi yerlere böyle. Önce Hazreti Havva yedi muhtemelen. Kopardı neyse. O ağacın özelliğiymiş dünya meyvesi. Dünya meyvesi. İmtihan şanlı Rabbim'de yaratmış şanlı Rabbim böyle bunu. Şey yok ama şanlı o zaman yaratmış Rabbim böyle. Bu ağacı dünya meyvesi. Ne oluyor onu yiyince? Dünya meyvesiymiş gibi oluyor böyle. Fekela minha febet lehuma sevatuhuma. Hemen febedet lehuma sevatuhuma seve insan kötüye edeplerleri bana çıktı. Yedi bas döküldü. Neden döküldü? Yedi kütle gibi hemen biraz sonra O mideye indi o. Cennetteki tamamen inmiyor meydan anlamında böyle. Hemen böyle kışı yiyor onları böyle tam şey yapıyor. Gaza dönüşüyor, gaz oluyor böyle. Kişi bir eğri yapıyor böyle nefes verirken o dışarı çıkıyor. Bu ne yaptı? Cennet meyvesi olduğu için mideye indi. Bir başladı çalışmaya ilk defa. Nasıl doğan şu dünyaya gelip süremiyor, mide başlıyor çalışmaya. Aynı işte muhtemelen böyle Allah katında. Mide başlıyor çalışmaya. Demek büyük bir şey herhalde böyle, nasıl bir şeyse. Tabii mide sinirdi, ince bağırsağı verdi, oradan kalın bağırsağı geçti, böbreğe gitti. Ne kadar tuval gerek bunlara bunlar. Ben gerekiyor. Üzerinde elbiseleri vardı. Bu beden sıyrıldı gitti. Neydi bu bilmiyor böyle. Tefsir-i Kebir'de İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Nurdan libas diyor. Nurdan böyle. Görünmüyor bedenleri görünmüyor. Başka görmemesi için. Ama bilmiyor ne oldu bilmiyor. Çıplak kaldı ona. Edip çıplak kaldı ona böyle şey. Rütafika yas alemin bereketi cennet. Ne yaptılar? İkisi bu sefer şaşırdılar, korktular, durumu anladılar. Allah'a asi oldular bunlar. Koşun başına ne yapalım derken? Dediler ki ağaç yaprağına yapışalım, ağaç yaprağına. Yani cennette öyle bir giysi yok olayım, örteyim bir şey. Orada kağıt gazı yok böyle, bir şey örteyim böyle cennette. Ağaç yaprağına böyle. Biri bir ağaç, bir ağaç koştu, ağaç yaprağı vermedi. Çekti yukarı ağaç kendine. Bana dokunmayın dedi böyle. Ağaç. İşte Allah ağaç oldunuz böyle. Bu ağaç koştular, ağaç çıkır kalkıyor. Dokun vermiyor böylece. İncir ağacı yardım etti. İncir ağacı böyle. Tabii dünyaya benzemiyor incir ama adı incir ağacı böyle. Tın deniyor böyle. O verdi muhtemelen böyle. Hatta Rabbim sordu. Neye senin yaptığını verdin? Ya Rabbim bunlar senin kulun denir bunlar. Senin kulun diye verdim bunları. İncir ağacı verdi. Yahsı alemi verek cennet, yahsı fani, ondan yapıştı birine yaprakları. Demek yapışım birbirine yapımda böyle, yapışım böyle. Örtü edip örtü edip böyle böyle. Ve asa Adem'e bir fekaba, Melamri. Ve asa Adem'i Rabbevi. Adem Aleyhisselam Rabbine asi oldu. Peki, peygamber Allah asi olur mu? O zaman peygamber değil muhtemelen. O var böyle. Peygamber diyor zamanlar böyle. Cennette kime peygamber olsun? Sonra cennette namaz yok, oruç yok cennette, ibadet yok cennette. Peygamber ne yapar? Peygamber bir şey hüküm getirir. İbadeti öğretir. İşte haram helalı bildirir. Hüküm getirir böyle. Cennette hüküm yok ki böyle. Şunu yeme haram yok cennette. Şarap yok, içki yok, şey yok cennette böyle. O gün erince yok cennette. O zaman peygamber değil muhtemelen adamı sanırım. Fegava. Ve şaşırın kaldı, çılgın deli gibi oldu böylece. Kale bitu, bazıkni bal adı. Kale melam buyurdu. İyi bitu, in aşağı. Kubut aşağı inmek yukarıdan böyle. Bazıkni bal adı. Gün düşme olur birbirinize. Şeytanın düşme olur böyle. Renk verdi müstakarın. Senin için yerde melam buyurdu, müstakar var. Melekin fil erdi, müstakarın istikrarı, meskeni vardı, sakıncak yer vardı. İlahi'nin bir zaman kadar geçim basını vardı böyle. Adem babamız indirilen yer Serendip adası, Serendip adası, Serendip. Şu an orada, vardı değil mi bu? Serendip. Ne de bu Serendip muhteremler? Adı sonra Selan oldu adı, Selan. Hala Selan çayı. Meşru Selan çayı. Şu andaki adı Sri Lanka. Devlet orası muhtemelen. Hindistan'ın güneyinde. 35 kilometre uzak. Hindistan'ın güneyinden. Hint okyanusunda şu anda bir ada. O da ada değil ama o zaman tabii. Çünkü dünya çok değişti. Dünya çok değişti. Kıtadan yere değil, adadan yere değişti, denizin yere değişti. Battı çıktı böyle. Ne şehirler su altına, denizin altı oldu böyle. Değişti. Adem babamız dünya indiği zamanlar geceydi, karanlıktı böyle. Sri Lanka denen yere eski adı Serendip oraya indirildi gece orada. Hazreti Havva ayrıca öyle bunda bir Ciddiye. Ciddiye. Kızların kıyısına böyle. Ciddiye aslında cedde. Cedde büyük anne anlamına geliyor. Büyük anne. Cedde. Ced erkek oluyor dede. Cedde büyük anne anlamına gelmiş oluyor. O indirildi. Tabi cennete indirildi Adem babamız şimdi. Sen ada indirildi, dünya indirildi. Yalnız orası şu an dünyanın en doğal yeri orası dünyanın şu anda muhtemelen. En doğal yeri dünyanın. Yeşillik böyle. Çiçek türleri her şişlik var böyle. Kuş türleri, yeşil, ormanlık. Şu dünyanın en güzel yeri orası doğal açıdan böyle. Öyle bir yer. Oraya indirildi ama karanlık gece tabii böyle. İndi dünya, dünya denen yere indi oraya. Bir tepeye indi bir de. Bir tepeye indirildi oradan. Her taraf karanlık mıydı? Her taraf karanlık. Vahşet içerisinde böyle. Zifire karanlık. Cennetten geldi. Fakat onu üzen Allah asi oldu. Cennetten kovuldu. Ama lanet etmedi. Cennetten kovuldu o kadar böylece. Gönderildi. Aslında hep bunların bir kaderle bir bağlantısı var mıydı onların böyle? Yani cennette yaşamasaydı Adem babamız cennette sevmezdi şu an muhtemelen. Yani sevmezdi muhtemelen. Herkes içinde şu anda cennet özlemi herkese vardır böyle. Bir aslan yavrusu hayvan baştan doğar mesela silikte doğar bile aslan yavrusu. Orada doğar böyle. Aslan yavrusu hayvan baştan büyür ama onun içinde iç duyusunda vardır, iç güdüsünde ormanların özlemi vardır. Yani bir aslan yavrusu hayvan başında doğmuş, aslan hiç görmemiş. Bu hayvan böyle kaçabilirse, bırakılsa ormana gider muhtemelen. Balık suya atar muhtemelen. Yani karaya vuran bir balık suya atar muhtemelen. Şimdi her insanın da gönlünde, iç güdülerinde, duyusunda her insanın da cennetin özlemi var, cennet. Herkes cennet istiyor, şu herkes ama cennet istiyor. Yani cennet neyse, insan kendine baktığında ne istiyor insan, yani işte o muhtemelen. Ne istiyor insan? Ölümsüz hayat, yaşam, ölümsüz olmasa mı böyle? Tamam, ölümsüz. Ama dünyada buna imkan yok. Yani dünyada ölümsüz hayat olsa bile, İnsan bundan bıkar, yalvarır, öleyim de yalvarır. Çünkü yaşlık var dünyada. Diye yapışan insan böylece. Ölüm olmasa 2000 yaşına geldi, 3000 yaşına geldi. Kim bakacak onu? Oğlu, o da 2500 yaşında, torun 2000 yaşında, torun torunu 1500 yaşında, öbür 1000 yaşında. Kim bakacak? Herkes yatalak verin böyle. Dizsiz ayak tutmuyor, kulak duymuyor, göz görmüyor. Kim bakacak? Altını kim alacak mı? Nefes alamaz. Kalbi sıkışır. Onun için insan ne istiyor? Ölümsüz hayat ama sağlık olacak. Yani insan da yaşlanmayacak. Bak o da var. Yaşlanmayacak böyle. Arayışa kalacak. İnsan ne istiyor? Çalışmasın, yorulmasın, çabalamasın. İçsin, içsin. Yesin, tozsun. Havada uçsun kuş gibi. İnsan bakıyor bazen bir köyde kenarda mesela bir dere boyuna bakıyorsun böyle kuş anlamıyor. Dağ, taş, orman, su anlamıyor. Uçuk diye böyle. Adem babamız indirildi adaya gece karanlıkta. Vahşi hayvanlar duydular. Yine bir varlık geldi dünyaya. Vahşi hayvanlar dolu. O zaman dünya hayvanların dünyası. Her taraf serbest. Avcı yok, bir şey yok mu denir böyle. Ondan dünyasında, dünya tabi. Hemen aslan, kaplanlar, kurtlar, mutlar gelince bakın köpekler sahip çıktı adamı. Köpekler muhtemelenler. Köpekler adamı vaziyetle çevirdiler. Onlar korudu bunları. Adam babamız tabi epey zaman yiyip içmedi. Hep ağladı. Görüşü döktü böyle. Mevlamıza asıl olduğum derken. Şimdi Mevlam buyuruyor ki Benflerin müstakarrın. Yerde seçimelen buyurdu. Müstakar var. İstikrar yeri bile. Yerleşim alanı var. Ümmetam ilahin. Ümmetam'ın yeme içme giyecek tabi böyle. Devamlı İlâ hînin, bir zamana kadar ama. Yani dünyada yaşam koşulları devam etmiyor böyle. Doğa ne kadar bozulur dünyada muhtemelen. Kıyamet yakın böyle. Bozulacak böyle. Su dengesi bozulacak, iklim şartları bozulacak, gazlar arasındaki dengene bozulacak, hava kirli olacak. Denge bozulacak muhtemelen. Yaz kış belli olmayacak böyle. Yıldız da biliyor gökyüzü, görünmüyor muhtemelen. Yıldız da görünmüyor böyle. Eskiden göğe baktığımız zaman da insanın başı bulamadı gökyüzüne böyle. Parıl parlar da böyle. Denge bozulur muhtemelen. Daha bozulacak muhtemelen. Denize taşıyacak. Kutuplarda su, melona buz halinde, kütü halinde dondu muhtemelen böyle. Erecek bundan muhtemelen böyle. Gök yorulacak. İlesen fataret. İlesen fataret. Atma yorulacak muhtemelen böyle. Güneş süremeyecek bu atmosfer tabakası. Onun tabakası. Hız dengesi bozulacak muhtemelen. Buzu erecek böyle. Denize taşıyacak muhtemelen böyle. Taşıyacak böyle. İklim şartları bozulacak. Aşık olacak muhtemelen. Hele su içme suyu. Petrolden çok güven olacak muhtemelen. Savaş olacak böyle. Biraz daha Fırat suyu üzerinde böyle. Savaş olacak böyle. Bak Mevlam buyurdu. Ümmete ilâ hînin. Ümmete ilâ hînin. Bir zamana kadar yaşam koşulları var dünyada. Yaşam şartları dünyada. Bir zamana kadar böyle şey. Eşki doğa nereye bozuldu böyle. Nereye kalktı böyle. Kalktı böyle. Her şeyin genleri bozuldu, denası bozuldu yaşayan böyle. Katkı madde şunları bunları hayat değişiyor muhtemelen. Nesli insan değişiyor muhtemelen. Her bir varlık yani sebze olsun, meyve olsun, canlı hayvan türü olsun böylece her varlığın denası kendini kopyalıyor bakın. Denası böyle. Denası. Hücre içerisinde böyle. Hücre içerisinde ki bu görülmez böyle, hücre yarılmadan böyle. 3 yaşında kromozom dönemi bunlar böyle. 46 tane var. İnsanlar böyle. Her 46 tane var böyle. Bu balık ağ gibi böyle. Üzerinde genler var. Boncuk gibi. Ve DNA molekülleri muhtemelen. DNA. O kadar küçük ki böyle. Yani küçük muhtemelen böyle. O kadar küçük. Ne abi DNA molekülleri kendini kopyalıyor muhtemelen böyle. Kopyalıyor böyle. Aşırmıştır böyle. Hayvan aşırmıştır böyle. Kutu kendisini muhtemelen gıdalara bozuluyor böyle şey. Yani çok hayvan genaları karıştırıyor gıdalara, hayvan içine karıştırıyor böyle şey. O kendini kapılayacak. Ne oldu? Huy değişiyor işte böyle. Huy değişiyor muhtemelen. Bakmışken kişi böyle köpek gibi oluyor, maymun gibi oluyor. Bir işi, yani içindeki duyguları değişiyor muhtemelen böyle. Zamanla beden değişecek insanlar bakımda. Velam ilahiyni böyle. Kale fiyâ tahyevne. Fiyâ tahyevne. Yine yaşayacaksınız böyle. Orada yaşayacaksınız. Fiyâ orada yaşayacaksınız. Ve fiyâ temutüne orada öleceksiniz. Yeminâ turucüne. Oradan tekrar kaldırıp çıkacaksınız böyle. Yani insan hayat tek dünyada var. Bizim bunlar burada yaşıyorlar. Araştırıyorlar böyle astronotlar. Gökbilimci araştırıyorlar efendim. Şu an gezegende hayat varmış, su varmış. Olsun sana ne? Sonra yok ama tamamdır. İnsan yaşam kuran dünyadan var. Eviyya tahyevne. Ancak dünya yaşayacaksınız. Dünyada. Başka yok. Hem su olsun. Eğer yani canlı varlık varsa var ama muhtemelen. Şurada söyledi bu konu var. Ayet-i Kerim ama muhtemelen. Canlılık var mı? İnsan dışında canlı varlık var böyle. Hatta ben biliyorum min dabbetin dabbe. Melek değil. Melek dışında. Melek uçar. Dabbe hareket eden, yürüyüp giden gibi. Uçur, yürüyüp giden böyle, atlayan böyle. Canlılıklar var böyle başka gezegenlerde. Var ama onların hayat koşulları farklı muhtemelen böyle. Mesela balık türü canlı. Nerede yaşıyor? Suda yaşıyor. Biz suya girelim ölürüz. O çıksa ölüyor okunan. Yani insan gitsin başka gezegene gitsin ölür. Oradaki böyle burada ölür muhtemelen böyle. Yani ne buyurdu? Fiyat tahriye böyle. Ve fiyat temutu ne? Ve bunu kalacaksın bu şekilde. Adem babamız tabi sabı oldu muhtemelenler. Baktı o, bir aydına başladı böyle siyer vaktine böyle. Aydına başladı derken güneş çıktı. Bak güneşi görüyor. Baktı büyük bir şey böyle, iri bir şey. Kızdır sova gibi böyle. Tabii cennette sova hiç yok da böyle. Kız cennette yok güneş yok. Yani. Sıvaz cennette güneş. Yani cennette güneş bir zerre kalmaz. Yerim aslında hava annemize. Annemiz tabii bizim muhtemelen. Annemiz. O Cide kenarında, düz yerde benim deniz kenarında. Tabii o da gece indirildi böylece. Kızdeniz'in hemen kenarında indirildi oraya. Karanlıkta tek başına ilk defa böyle bir alem görüyor. Cennete çıktı. Değişik farklı bir alem böyle. O da sabah erdi. Açıktı şimdi bu. Ne yiyecek? Adem babamızın orada meyve çok. Orası doğal yer orası böyle. Her şey bol böyle. Orada ağaç yok orada. Çöl Kızılderisi kıyısında. Ama ne var? Balık denizde var. Nasıl balık ama? Doğal dünya. Dolu balıklar mıdır? Rab ilham etti. Hava anamız giriyor da böyle kızın kıyısına. Aldı yerine bir balık. Değil mi? O kadar bal balık alıyor böyle. Bunları taşına koyuyor böyle. Ona taşlar günümüzde kısa taşlar böyle. Saç gibi böyle. Koyup pişirir, çevirip pişirir. Onu da gördüm muhtemelen bu şekilde böylece. Sonra adam olsa da tevbe ediyor muhteremler. Tam tevbe ediyor. Onlar Rabbim, Adem-i Rabbi kelimatine fetab aleyh, inni fetab rahim. Mevlam ona ilham etti ki, ya Adem sen şöyle tövbe et. Min Rabbi kelimatin fetab aleyh geliyor. Min Rabbi kelimatin. Kelimat, kelimenin çoğulu. Demek tek kelime değil, böyle bir takım kelimeler. Onunla tövbe etti, tövbe kabul oldu. Bu neydi? Şu rivayetler var. Rivayetlerin biri şu muhteremler. Biri bu. Dedi ki Adem babamız bir gün hep tevbe etti ama. Gözleri yaşlı. Allah'ın korkusundan yukarı mevkine bakıp utanıyor. Hatta geliyor Cebrahissalem itkini teselli falan bazen kendisini üzüm ederekten. Devamlı ağlıyor. İtkin bir halde. Bir gün dedi ki ya Rabbi, ya Rabbi. Cennette gezerken bir yazı gördüm cennette. Nur'dan bir yazı gördüm. La ilahe illallah Muhammed Resulü yazıyordu orada. Allah sensin Rabbim. Muhammed Resulü'nün senin Resulü nedir? Kim o? Neynesi o Muhammed Resulullah? Yani isminde onu yana koymuşsun cennette. Muhammed Resulullah. Velham buyuruyor ki ya Adem o senin torunlarına gelecek olan son peygamberi aleyhisselam. O hatemevi olacak böyle. Diğer peygamberler bir topluma peygamber olacaklar. Bütün insanlara peygamber olacak böyle. Bütün aleme de rahmet olacak alemlere de. İnsanlara peygamber olacak, rahmet olacak böyle şey. Ya Rabbi dedi Adem babamız. Allah ne olur? Adem babamız hürmetine beni affer. Büyük mevlam, ya Adem cennete onu söyleseydin orada affedilmez seni böyle. Affetin buyurdu. Aff edilince kendine geldi muhtemelen böyle. Kendine geldi. Ayağa kalktı. Ne yapması gerekiyor? Şükür. Şükür. Bu seher vaktinde oldu bu olay. Oldu böyle. Peki sabahınızda vakti gelmişti. O anda böyle, yeni gelmişti böyle, bu tevbe kaldıktan sonra iki rekat namaz kıldı böyle. İlk o namazı kısamını okudu, sabahına soktu. İlk rekat böyle. Kıldı böylece. Dedi ki, ya Rabbi şimdi tevbe kısa kapılınca Lanet Aleyhisselam temizlenince yürünün durulanınca kendine normalleşince şimdi dünya tabi dar ama ona geliyor. Çok dar dünya geliyor böyle. Ya Rabbi, benim burada canım sıkıyor Rabbim be. Ben buyurdu ki, benim bir beytim var, beytim. Ya bulunduğu yer, beytim mamur o zaman. Git onu tavaf et. Ben sana melek gönderir, o sana yolu gösterir böylece. Oradan Serendip'ten çıktı. İnsan güneyinde gitti, oradan çıktı oradan muhteremler. Oradan yürü yürüye Mekke mükerremeye geldi. Bazı yerde Mola verdi, hep otur dinlendi. Onlara şehir olacak bu tabi böyle. Şehir oldu böyle. Urfa'da da kaldı. Güzellik yanında nerede kalmışsa, az bir eğlenmişse, orası küçük bir kasaba, köy oldu muhtemelen olacak böyle. Nerede fazla kalmışsa, o da şehir, büyük kasaba olacak onlar bir şekilde. Cüriye'de geldi böyle. Cüriye'de geldi. Ama tabii Rabbim verdiği bir güç kuvvetle, daha kısa bir zamanda Mekke-i Kerime'ye geldi. O zaman Kâb'ın bunun yerinde Beytül Mamur vardı. İnciden, yani inciden böyle. Yekpare ama. Tuğla gibi örme falan değil mi? Yekpare. İki kapısı vardı böyle. Biri doğu, biri battan böyle. İşte doğu kapısı olduğu yerde aniye kapı vardı böyle. Bir de karşısında batta kapısı vardı böyle. İçi boştu. Melekler'e tavaf ederlerdi insanların önce böyle. Melekler'e tavaf ederlerdi. Adem babamız gelip battı melekler'e tavaf ediyorlar. Melekler de görüyor. Ona böyle tavaf edince o da açıldı çok işte muhtemelen böyle. Açıldı. İşte aklına eşi Hava geldi. Acaba benim eşim Hava ne oldu? O nerede aybaşın acaba? Nerede aybaşın? Nasıl olsa o canlar böyle. İndi aşağı doğru, güneye doğru gitti böyle. Arafat'a kadar gitti böyle. Arafat'a kadar gitti böyle. Arafat'ta bir tepe var biliyorsun böyle. Hep büyük değil böyle. Kayalık mayalık böyle. Yani doğal yapısını koruyor elhamdülillah. Böyle. Ben çıktım. Üzerine bir işaret vardı. Görmüştüm bir işaret. Oraya dikildi bana. Dikildi, tam bakın oradan ben. Kim arıyor? Hazreti Havva arıyor. Daha evvel aklına gelmiyordu Allah korkusunda, günah korkusunda, bir tevbeden böyle. Bir şey göz görmüyordu. İşte artık açlık kendisine geldi. Onu arıyor, arıyor. Uzaktan gördü. Uzaktan gördü. Hazreti Havva da onu gördü böyle. Müzdelife yakın bir yerden böyle. Oradan bir yere gördü. İndi Müzdelife'ye gitti. Müzdelife izdilaf işte bir araya gelme anlamına geliyor. Sözcük anlamına. Bir araya geldiler böyle. Bir araya geldiler. Tabi bunların dünya inmesi lazım. Allah'ın takdiri bu var muhtemelen böyle. Cennette kalması lazımdı. Kalması lazımdı. Amr abi imtihan ediyor kulunu. Nasıl yuva selam, kuyu atılacak, köle olacak, köle de satılacak pazarda, köle pazarında hem de böyle. Kırpana köle satılacak, ne olacak? Musa Aleyhisselam mesela öldürülmesi lazım Firavun'un emrine göre böyle. Kim çok doğursa Firavun'un kesin emri böylece. Eğer kadın doğurduğunu, erkek doğru söylemezse aile toplu öldürüyor. Bütün aile toplu öldürüyor böyle. Gözde ebeler vardı. Bunun dolaşıyor, kadına geziyor. Kontrol ediyor kadınlar muhtemelen böyle. Ebe kadına var, gidiyor. Her ebenin belli mutlakası böyle. Kadına kontrol ediyor böyle. Musa Aleyhisselam annesi de hamile kaldı muhtemelenler. Allah takdir etmiş. Yani zor şartlarda vardır ama buna bir imtihan insanlar için. Bu gibi kadın sızdık kontrol edip anlayamadı muhtemelen. Doğurdu. Gece doğurdu. Önce karar verdi ki hiç yüzüne bakmayayım. Yüzüne bakmayayım da yüzüne bakarsam içim yanar belki de. Haber vermişsen dedi şimdi bütün aile geçecek böyle. Başörtüler de var. Hasta Harun da var. Bir senci doğmuştu. Kızı da var. Karısı da var tabii. Bütün aile geçecek böyle. Hemen derler boy kalkın başına bir kılıç başladı böyle. Bütün aile böyle. Çocuk da aile bu şekilde. Yani ben bunu sabah haber vereyim askerlere dedi. Güzel gözüne bakmayın. İçine bir duygu ama zorluyor beni. İçin bir duygu. Zorluyor kendisini böyle. Yani istemiyor bakmak ama işte bir istemeden bir baktı. Of buna kıyırım ben gavriye böyle. Bir iki yolunu tuttu bu şekilde böyle. Ama konuya gireyim uzun konu muhtemelen bir şekilde. Yani diyeceğim muhtemelenler Mevlam öyle yapıyor ki Mevlam bir örnek vereyim muhtemelenler. Şimdi bir insan mesela kişinin kendi evladı küçük olabilir, yeğeni olabilir, tabi torunu olabilir mesela bir insanın böyle. Daha yeğeni konuşuyor, konuşuyor falan böyle, biraz kucağı falan gelebiliyor bu şekilde. İnsan ona bir şey götürür de, yiyecek bir şey götürür, şeyini götürür de, hemen vermez bazen mesela. Bak, kucağıma gel, gelirsen, çevirirsen bunu vereceğim diye ben bir nazarım muhtemelen bu şekilde. Mevlam böyle bir kulun muhtemelen bu şekilde böyle. Mevlam inşallah muhtemelen de bu ayı da İslam'ın hayırlı bereketini inşallah. İlahi Fatiha.